Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 22 dzień stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska nie zamknie wewnętrznych granic, zdecydowali przywódcy 27 państw podczas wideonarady. W Polsce wykryto nową, bardziej zaraźliwą mutację koronawirusa. Niespodzianki nie było. Sejm przyjął kandydaturę Piotra Wawrzyka na rzecznika praw obywatelskich. Teraz zajmie się nią Senat. Granice wewnątrz Unii na razie pozostaną otwarte. Tak ustalili przywódcy 27 krajów podczas wideoszczytu poświęconego koordynacji działań w pandemii koronawirusa. Narada trwała ponad 4 godziny. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że jeśli sytuacja się pogorszy, wtedy unijne kraje rozważą wprowadzenie zakazu podróży, które nie są niezbędne. Europejscy przywódcy rozmawiali także na temat paszportów szczepień. Pojawiły się wcześniej apele, by takie unijne świadectwa były ułatwieniem w podróżowaniu. Liderzy 27 krajów uznali jednak, że zaświadczenie o szczepieniu powinno być dokumentem medycznym, a nie dokumentem podróży. W Polsce wykryto tak zwaną brytyjską mutację koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa. Brytyjski szczep COVID-19 zidentyfikowanego u chorego z województwa małopolskiego. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził na konferencji prasowej, że pierwszy przypadek wystąpienia nowej mutacji koronawirusa w naszym kraju został zidentyfikowany. Granice nie są barierą dla wirusa, więc to jest raczej potwierdzenie hipotezy, że ten wirus jest od jakiegoś czasu obecny. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że w tej sytuacji musimy być jeszcze bardziej ostrożni i stosować wszelkie zalecenia sanitarne. Trzeba jednak powiedzieć, że wirus jest niezwykle niebezpieczny. Groźny i konsekwencje jego zapewne widzimy także w statystykach, bo część osób na pewno w Polsce zakaziła się tym wirusem i umarła z powodu tej nowej odmiany. Teoretycznie tylko nie zabija więcej. Firmy produkujące szczepionki przeciw COVID-19 informują, że ich preparaty działają na wszystkie 6 wariantów koronawirusa, o których wiadomo, w tym na brytyjską. Barbara Góra, Polskie Radio. Sejm wybrał Piotra Wawrzyka, rekomendowanego przez PiS na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za kandydaturą wiceministra spraw zagranicznych głosowało 233 posłów, przeciw było 219, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz musi tę kandydaturę zaakceptować Senat. Wcześniej Izba w głosowaniach odrzuciła kandydatury zgłoszonej przez Lewicę i Koalicję Obywatelską Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, czyli zaproponowanego przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederację Roberta Gwiazdowskiego. Posłowie zdecydowali także, że ten rok będzie rokiem Grupy Ładosia. To hołd dla polsko-żydowskiej grupy ratującej Żydów przed zagładą z rąk Niemców. Polscy dyplomaci i działacze żydowskich organizacji działający pod kierunkiem ambasadora RP w Szwajcarii Aleksandra Ładosia przyczynili się do uratowania co najmniej 500 osób. Sposobem na ratowanie Żydów było przyznawanie im paszportów lub poświadczeń obywatelstwa krajów latynoamerykańskich. W ten sposób stawali się oni obywatelami państw trzecich, a to pozwalało im uniknąć transportu do obozów zagłady. Jedna z inicjatorek uchwały, posłanka PiS Joanna Lichocka, mówiła, że w toku prac sejmowych zmieniono tytuł i treść uchwały tak, aby uhonorować nie tylko ambasadora Ładosia, ale całą grupę. W roku 2021 mija 80. rocznica rozpoczęcia przez poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w szwajcarskim akcji ratowania Żydów z zagłady. Akcją paszportową wspieraną przez polski rząd objęto do 10 tysięcy osób narodowości żydowskiej z wielu europejskich państw. Późniejsze polskie zabiegi dyplomatyczne przy wsparciu Stolicy Apostolskiej i Stanów Zjednoczonych doprowadziły do uznania ważności znacznej części paszportów przez państwa latynoamerykańskie, głosi sejmowa uchwała. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na koniec wracamy do sportowej informacji już poprzedniego dnia. Paulo Sousa poprowadzi naszą piłkarską reprezentację na Euro. Portugalczyk był świetnym piłkarzem, wygrał Ligę Mistrzów. Jako trener prowadził kluby ze średniej półki, m.in. Swansea, Fiorentina i Bordeaux. O jego nominacji zdecydował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek podkreślił, że zawsze bardzo cenił Paulo Sousa jako piłkarza i trenera. No, zawsze mi się podobał jego charakter, jego twardość, jego otwartość, jego stosunki z zawodnikami. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenera i wszyscy mówili, jeżeli chodzi o trenera, top. Top, stosunki, treningi, dyscyplina, wiedza. Paulo Sousa rozpocznie pracę z polskimi piłkarzami w marcu, kiedy to biało-czerwoni rozegrają pierwsze mecze eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą oraz Anglią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda w kratkę, bo z jednej strony zachmurzenie umiarkowane, z drugiej strony duże na północnym zachodzie i południu opady deszczu, w Karpatach śniegu. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum i na Pomorzu do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Pod Księżycem. Dobry wieczór. Kolejne wydanie sportowej Trójki Pod Księżycem. Serdecznie witamy. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Dziś naszym gościem jest znakomity kierowca rajdowy, były motocyklista Kuba Przygoński. Witaj, Kuba. Cześć, dobry wieczór. Zaczniemy oczywiście od pytania o Dakar, który przed chwilą się zakończył. Po pierwsze gratulacje, a po drugie takie przeżycia już z takiej krótkiej perspektywy, twoje, jakbyś je opisał, jaki to był Dakar dla ciebie? Dakar zawsze jest ciężki, niestety albo stety, tak to jest, więc przez dwa tygodnie jak się ścigasz, to jest po prostu ciężki, wracasz zawsze zmęczony i to jest pierwsze, jakby takie największe na pewno odczucie, ale to był bardzo dobry Dakar dla nas, na pewno cieszę się, jestem dumny z tego, co zrobiliśmy na tym Dakarze, bo cały czas pokazuje, że prędkość jest, że nie dajemy się starym wygom i to po prostu jest tak naprawdę trochę najważniejsze, bo bardzo dużo w to pracy wkładam i nigdy nie wiadomo przed Dakarem, jak to będzie, bo na starcie stoi mnóstwo mocnych zawodników, takich, którzy jeżdżą czasem albo dłużej niż ja, albo są gwiazdami motorsportu, czyli mistrzami kierownicy ze swoich krajów i fajnie jest się z nimi zmierzyć. Czwarte miejsce po dwóch latach. Satysfakcja czy jednak poczucie pewnego niedosytu? Nie no, zawsze chce się być lepszy i lepiej, ale to czwarte miejsce na pewno w tym roku jest dużo mocniejszym czwartym miejscem niż czwarte miejsce dwa lata temu, bo wtedy ktoś tam przed nami odpadł, a w tej chwili po prostu czwartego dnia byliśmy czwartym miejscu od razu. Broniliśmy go i czekaliśmy trochę, co się dzieje przed nami. I to było takie mocne, zapracowane miejsce. Też to pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat naprawdę w tej czołówce jesteśmy, czy jestem i tutaj jakby nie ma też przypadku. To nie jest tak, że raz dojechaliśmy na czwartym miejscu i już się tutaj nie pojawialiśmy, tylko cały czas jesteśmy w czołówce. I to też dla mnie mentalnie mi dobrze robi. No po prostu wiem, że jest jak trzeba, że jest ta prędkość, że się nie dajemy. A w tym roku był to ciężki Dakar, bo było dużo różnych przygód, które trzeba było rozwiązać i nie wcale nie tak łatwo było je przejechać, przetrwać czy jakoś tam rozwiązać. O. Opowiedz, Kuba, o tych przygodach. Przygody na przykład takie najtrudniejsze, które teraz są na tapecie po prostu, to są przebijające się opony, które wszyscy mieli w czołówce w samochodach 4x4, bo na Dakarze w tej chwili ścigamy się z samochodami 4x4 i samochodami buggy. Czyli to jest jedna klasa. Jedna klasa, czyli kto po prostu najszybszy, ten wygrywa, ale są to całkowicie dwa różne typy samochodów. Tak? Mój samochód, którym my jedziemy, jest to Toyota Hilux 4x4, a inną konstrukcją jest to samochód buggy z napędem na tylne koła, co jest trochę dziwne, bo po pustyni z napędem na tylne koła powinno się jechać trudniej. Więc tamte samochody mają troszeczkę ułatwienie zrobione, bo mają właśnie większe opony, większy skok zawieszenia i są lżejsze od naszych samochodów przez regulamin. No i w tym roku im po prostu dużo bardziej pasowały te odcinki, bo było mnóstwo kamieni w drugiej części rajdu. Można powiedzieć miliony, miliardy kamieni, po których musieliśmy przejechać. Na przykład, nie wiem, porównując jakbym z Warszawy, nie wiem, do Trójmiasta Wisłą miał jechać, tylko nie byłoby wody i ta cała rzeka, jakby to koryto jest w kamieniach. No i bardzo jest trudno na dużych kamieniach jechać bardzo szybko, wiedząc, że się co chwilę te opony przecinają. Masz obok samochód, który jest, ma większą oponę i po prostu cię wyprzedza i dodajesz gazu, bo nie ma problemu, żeby troszeczkę dodać gazu, ale nagle przecinasz oponę i musisz stanąć ją zmienić i wiesz, że masz trzy tylko takie szanse, a później będziesz musiał stać i czekać na pomoc albo nie dojeżdżasz do mety Dakaru. I to w tym roku nas na pewno zaskoczyło. To też jest na tapecie czy na tablicy teraz całej organizacji Dakarowej czy FIA, która będzie próbowała zrównać te samochody, bo to też trochę chodzi, żebyśmy my mogli się równo ścigać, bo im bardziej jest wyrównany poziom technologiczny samochodów, tym ta rywalizacja jest dużo atrakcyjniejsza, dużo więcej, załóżmy, musimy my ryzykować, ale to pozwala każdemu mieć szansę po prostu na przykład wygrać Dakar. Jak wygląda ta zmiana koła? Bo któregoś dnia, na którymś z etapów przebiliście 4 razy opony i no, ja chciałem ciebie w ogóle zapytać, po jakiemu wtedy przeklinasz, bo jeździsz z niemieckim pilotem i czy macie czas na załamywanie rąk i przeklinanie, czy raczej już jest po prostu no, bardzo precyzyjne działanie i każdy ma podział funkcji, swoich obowiązków i tu tak naprawdę rozumiecie się bez słów. To trochę tak działa, że generalnie jedziemy cały czas na maksymalnych możliwościach naszego samochodu i nas, czyli bardzo szybko i trochę nie możemy myśleć o tym, żeby przebić, czy się opona przebije, no bo wtedy od razu wolniej jedziesz, a w momencie jak dotkniemy kamienia jednego z nieskończonej ilości, to co jakiś czas któryś przecina tą oponę, no i wtedy robi się taka sytuacja. Mamy wyświetlacz, który pokazuje nam ciśnienie w oponach, więc najpierw po uderzeniu w kamień patrzę, nie drgnęło ciśnienie, to dobra, jest okej, nie przecięła się, jedziemy dalej, no i widzimy, że na przykład zaczyna spadać ciśnienie z tej opony, no to już wiadomo, że jest to przebicie, ale to jest takie slow puncture, czyli to ciśnienie powoli schodzi, więc jedziemy tak naprawdę najdłużej jak się da, żeby się nie zatrzymywać, ale już wtedy Timo zakłada rękawiczki na ręce do zmiany kół, no i szukamy dobrego miejsca, żeby się zatrzymać, żeby było płasko, żeby było, można było to zrobić trochę jak najszybciej. Zatrzymujemy się. Ja podnoszę samochód do góry takim hydraulicznym podnośnikiem, czyli na przykład prawą stronę do góry. Timo wyskakuje, odkręca to przebite koło. Ja mu podaję nowe koło, które wyciągam spod samochodu. Timo przykręca nowe koło. Stare koło przebite ja wkładam pod samochód w to samo miejsce. Wskakuję do samochodu, zapinam pasy, opuszczam samochód i wtedy Timo wskakuje i ruszamy. I jest to minuta 15, minuta 25, jesteśmy jakby po tej procedurze i odpalamy, od razu jedziemy dalej. Niezły pit stop, prawda? Kuba, masz kapitalny dar opowiadania obrazami, bo ja to sobie wszystko wyobraziłem, myślę, że nasi słuchacze także. Pociągnijmy wątek Timo Gottschalka, twojego pilota. Jak wyście na siebie wpadli, jak zaczęła się wasza współpraca, jak wy się komunikujecie, w jakim języku? Komunikujemy się po angielsku i w sumie nie mam żadnych słów niemieckich Timo w słowniku, czyli nie używa w ogóle niemieckiego. A polskie? Ja czasem powiem w momencie takim krytycznym, czyli jest coś takiego, że nie mam czasu jakby zareagować, a jesteśmy na przykład trochę za szybko przed jakąś dziurą albo widzę coś, co mnie zaskoczyło i wtedy jakby dam minimalny sygnał, jakikolwiek w sumie dźwiękowy, bo ja nic nie mówię praktycznie przez cały dzień, żeby na przykład Timo się trochę usztywnił, bo on w większości patrzy cały czas w roadbooka, więc ta głowa jest opuszczona, więc żeby na przykład usztywnił kark, bo będzie na przykład mocne uderzenie, a to chroni na pewno jego trochę kark, bo przez 2 tygodnie takich różnych zaskoczenia, uderzeń, no to jest bardzo ciężko. Więc ja jestem cały dzień cicho, Timo tak naprawdę cały dzień coś do mnie mówi, bo mówi do mnie komendy, gdzie mam jechać, czyli mówisz za 500 metrów, 400, 300, skręt w lewo na stopień, nie wiem, 25, będzie pofałdowana droga na jeden wykrzyknik. I to jest jakby takie informacje, dojeżdżamy do tego punktu, do tego skrętu w lewo i mówi mi teraz 3 km prosto, będziemy jechali właśnie na ten stopień, ale później droga będzie skręcała w prawo na stopień, nie wiem, tam 50 przez kolejne 2 km, uważaj, bo będzie dużo kamieni. Jakby i generalnie co kilometr, co 500 metrów, co 1,5 kilometra dostaje jakąś informację, jeszcze jest odliczanie w dół do odpowiedniego punktu, więc Timo ma co robić w aucie słownie, bo on musi mi tą trasę, którą on widzi na tym roadbooku, czyli na tej mapie, jakoś przekazać słownie, tak żebym ja ją sobie umiał wyobrazić w głowie, żebym po prostu znalazł tą drogę i pojechał. Ale jak się poznaliście, bo też o to pytałem, jak na siebie trafiliście, jak zaczęliście współpracę? Timo jest pilotem już od bardzo, bardzo dawna. Tak jak on opowiadał, chyba zaczynał w Trabancie pierwsze swoje podboje pilotowania, więc ma długą historię jazdy w samochodzie i zajmowaniem się pilotem. Gdzieś spotkaliśmy się tak naprawdę kilka lat temu po prostu na rajdach, bo Timo jeździł z innym kierowcą i gdzieś tam, prawda, między sobą zawsze rozmawialiśmy i wygląda tutaj na to, że ten kontakt dobrze działa i to jest taki fajny układ, bo jednak z pilotem musisz, to jest trudna relacja, można powiedzieć, bo jesteśmy bardzo nastawieni mocno na nauczyć się na wynik, ale też na to, żeby nie popełnić błędów, ale błędy się popełnia, bo musi się je, no nie da się ich nie popełniać i trzeba z tych błędów wychodzić, nie denerwować się, dogadać się, znaleźć nagle rozwiązanie. No jest to taka trudna sprawa. Jeszcze w tym roku było bardzo trudno na Dakarze nawigacyjnie, bo piloci dostawali te roadbooki rano, czyli nie miał czasu całą noc załóżmy przygotowywać się, jakby zrozumieć tego roadbooka, więc on trochę czyta na bieżąco, że za 300 metrów mam skręcić w prawo, coś jest narysowane na tym roadbooku, ja muszę to trochę zrozumieć i musimy trafić dobrą drogę i przejechać, a jedziemy bardzo szybko, bo te 300 metrów to jest tak jak powiedziałem, 300 metrów to już jesteśmy w tym punkcie. Jakie tam prędkości są przelotowe? Maksymalne, to jest trochę tak, że jedzie się maksymalnie szybko na tym, co pozwala nam jakby teren, tak? Czyli jak możemy jechać 180 na godzinę, to jedziemy 180 na godzinę. Jak są na przykład ekstremalnie duże kamienie, no to jedziemy nawet 30 na godzinę, bo to pozwala, nie da się szybciej po prostu jechać. Rozmawiamy o waszych relacjach z pilotem, z Timo Gottschalkiem. To jest ogromne, to wymaga ogromnych nakładów takiego zaufania, no bo ty musisz odpowiednio przetworzyć informacje od niego, musisz wierzyć, że to co on mówi to faktycznie da się tam pojechać z maksymalną prędkością. On z drugiej strony nie patrzy gdzie jedzie, więc też musi wierzyć, że ty wiesz co się dzieje. I taka sytuacja mi się tutaj jawi przed oczami, kiedy na jednym z etapów tegorocznego Dakaru wjechaliście w jakąś ślepą uliczkę, z której wracał Carlos Sainz. No legenda przecież i rajdów samochodowych, i rajdów terenowych. I teraz taka pewnie konfuzja pewnie, no bo tutaj Timo mówi jedziemy, a tam Carlos wraca. Co się wtedy dzieje? Błędy nawigacyjne są naprawdę trudne, bo taka sytuacja się zdarza niestety często i nigdy nie wiesz, kto ma rację w tej całej akcji, bo pilot podejmując decyzję, w którą stronę jedziemy, też jakby trochę słucha się mojej decyzji, bo ja na przykład widzę mnóstwo śladów, więc to jest taka trochę wspólna decyzja często. No i najgorzej jest, jak mówi mi jedziemy tu w prawo, a z naprzeciwka w tej chwili nadjeżdża inny samochód, na przykład Carlos Sainz. Chociaż jemu tak za bardzo nie wierzyliśmy, bo oni się dużo gubili, więc od razu trochę był taki dystans do ich decyzji, czy to jest dobra, czy zła. Ale tam też byliśmy oczywiście źle i też musieliśmy zawrócić. Później był nagle Sebastian Le, później byliśmy wszyscy w jednym miejscu i wielki kurz. Cały czas toczysz się, bo to jest też trochę tak, że my cały czas jedziemy, więc te metry bardzo szybko przeskakują, a często jest tak, że nasza droga ma szerokość tam 5-6 metrów i tylko to dobre miejsce jest jakby dobrym kierunkiem. A jak wcześniej mówiłem, sekunda, pół sekundy to jest czasem 100-200 metrów, więc te decyzje się wszystko szybko muszą podejmować. Mieliśmy na przykład też taką sytuację na początku, jakoś chyba na drugim etapie, gdzie jechaliśmy, mieliśmy znaleźć też oczywiście taki kanion między górami. Kanion ma szerokość, nie wiem, pewnie 100 metrów, czyli nie za szeroki. Jedziemy do tego, w ten kanion. Wcześniej słyszę jakby, że wygląda na to, że w miarę Timo jest pewny tego, co się dzieje, bo ja też jakby cały czas sobie potwierdzam te jego sygnały, czyli czuję jego pewność. No i nagle wraca pod prąd Prokop, Kasimi, jeszcze tam jeden z Inani Roma. No i moje pytanie jest od razu, zawracamy czy jedziemy dalej? I Timo mówi, jedziemy dalej. Jest, myślę, okej, dobra, on jednak może wie więcej. No i w tym miejscu my na przykład trafiamy do tego, w tą Dobry Kanion, bo oni po prostu wcześniej troszeczkę jechali naokoło i mieli te liczniki, jakby im się nie zgadzały z kilometrami, zawracali o te 100 metrów za wcześnie. Czyli jakby wtedy oni pojechali te 100 metrów dalej, by złapali jakby ten punkt GPS-owy i by byli pewni, że są w tym punkcie, a im po prostu brakowało tych metrów. I my po prostu byliśmy prędzej, lepiej na dobrym jakby, no, na dobrych kilometrach. Dojechaliśmy do punktu i tam na przykład nic nie straciliśmy. Ale był moment przez tam, nie wiem, ze 2 kilometry, że tak, kurczę, no, można było zawrócić, to byśmy od razu, prawda, nie stracili tych 5-8 minut, a chłopaki, tak jak Prokop, tam stracili chyba po 30 minut, bo 2 razy do tej rzeki wjeżdżali, 2 razy ten sam kanion i nie mogli jakby dojechać do tego punktu, gdzie trzeba było i po prostu, no to jest zawsze trudne, jak już w jednym miejscu raz byłeś, wracasz i jeszcze raz to samo miejsce jedziesz i znowu wracasz, no to już nie wierzysz, że tam można przejechać. Ale później gdzieś się pojawia sygnał, że kilka samochodów tam pojechało i jednak nie wracają. Na przykład my nie wróciliśmy jakby z powrotem pod prąd, tylko jednak gdzieś tam tą trasę znaleźliśmy, więc to jest bardzo trudne tak naprawdę i te decyzje są bardzo chwilowe. Też organizator stara się zrobić tą mapę po prostu trudną, czyli żeby jednak się trochę ci zawodnicy gubili, byli bardziej jakby no tacy nastawieni na poszukiwanie tego dobrego kierunku. Sebastian Lepp, Carlos Sainz, Nani Roma, rzuciłeś tutaj nazwiskami legend motorsportu. Jacy oni są na co dzień? Jest czas na jakieś takie serdeczne znajomości, przyjaźnie? I czy różnią się te relacje pomiędzy kierowcami samochodów a motocyklistami? W samochodach na pewno jest trochę inna relacja, bo masz trochę inny kontakt z zawodnikami, bo w motocyklach bardzo dużo po prostu zawodnicy sobie pomagają, bo jest bardzo dużo wypadków, więc często jeden motocyklista zbiera drugiego, więc ta więź się od razu robi taka bliższa. Jak się ścigają na motocyklu, no to dużo bliżej jakby wszyscy siebie ci zawodnicy byli, bo tam też jest dużo prostszy ta maszyna. Motocykl jest prostą maszyną bardzo. Dużo mniej jakby wiedzy trzeba mieć, żeby ją szybko jechać. Trzeba po prostu być szybkim zawodnikiem i super sportowcem. A w samochodach jest dużo większa oczywiście taktyka, dużo bardziej skomplikowany jest zespół, dużo bardziej skomplikowane są ustawienia samochodu. Dużo też są, no, można powiedzieć, większe gwiazdy. O, tak można by było to też porównać, no bo jest to Carlos Sainz czy Sebastian Lepp, no to są ludzie, którzy całe życie się ścigają, ale też gdzieś tam wchodzą potężne pieniądze i no, potężne osobowości. Ale na przykład z Carlosem Sainzem lubię się i gdzieś tam przed odcinkiem często do nas podchodzi, czy tam do mnie i gdzieś tutaj zagaduje, co tam. Więc tutaj Carlos Sainz jest fajny i dużo z sobą rozmawiamy tak naprawdę przed odcinkiem, bo tam wtedy jest najwięcej czasu. Wiem, że na pewno w samochodzie jest bardzo agresywny jakby pod względem takim, że po prostu wszystko na maksa idziemy, więc może dlatego się w tym roku tyle gubili, bo nie było tam takiego momentu trochę zwolnienia i pokory, bo tak po prostu chyba trzeba było w niektórych miejscach zrobić. Chciałbym zapytać o ten etap maratoński, kiedy macie ograniczony dostęp do serwisu, musicie sobie sami poradzić z różnego rodzaju usterkami, sami je zdiagnozować, wymienić, naprawić. Ty masz politechniczne wykształcenie, więc na pewno to bardzo ułatwia. Jeździsz różnego rodzaju pojazdami od zawsze, ale jak to jest? No bo tam działasz pod ogromną presją. Wiesz, że tak naprawdę od twoich umiejętności, pewności siebie, no może zależeć wszystko, prawda? No bo to jakiś błąd i nie macie w tym rajdzie. Etapy maratońskie są trudne. W ogóle kiedyś nie było etapów maratońskich dla samochodów, tylko dla motocyklistów i motocykliści się zbuntowali, dlaczego oni tylko mają mieć jakby tą trudność, a nie w samochodach. Więc teraz od kilku lat już w samochodach też jest etap maratoński, czyli to jest taki etap, na którym dojeżdżamy na biwak i nie mamy mechaników, nie mamy żadnych części, nie mamy żadnej pomocy z zewnątrz, więc w sumie musimy przejechać te 2 odcinki, czyli jeden przenocować i drugi odcinek no, bezawaryjnie w samochodzie. Więc wtedy trzeba po prostu nie mieć awarii, to jest tak naprawdę najważniejsze. Mamy tak bardzo dużo części w naszym samochodzie, ale na koniec to się sprowadza do tego, że jednak tych awarii lepiej nie mieć, bo często jest tak, że ciężko jest to naprawić. Tutaj na tym etapie właśnie pojawia się pomoc, że mogą sobie zawodnicy między zawodnikami pomagać. Czyli na przykład jeżeli mam kolegę w ciężarówce, który chce mi zabrać części albo coś, to może mi pomóc. No bo on też jakby jest zawodnikiem, który startuje w klasie ciężarówek. No i stąd się pojawiły tak naprawdę ciężarówki startowe, serwisowe, które wiozą dla nas części, wiozą, jedzie tam też mechanik, który pomaga. No i to jest duże ułatwienie w samochodach, no bo w razie coś, no to będzie na pewno jakaś część. Wiadomo, że z tym jednym mechanikiem z tej ciężarówki trzeba będzie mu pomóc i to zrobić, ale to pozwala nam tak naprawdę dalej jechać. I na pewno w tym roku wykorzystaliśmy to, że wzięliśmy chyba dwa koła nowe, bo były dla nas dwa koła nowe przygotowane, żeby następny odcinek wystartować na nowych oponach. Ale na przykład Sebastian Lew w tym roku, ich ciężarówka nie dojechała, bo po prostu zakopała się na wydmach i zostali tam na wydmach, więc Sebastian Lew, tak jak z nim rozmawiałem, no nie mieli żadnych dodatkowych części, podobno miał, no, miał zepsuty jeden zacisk hamulcowy, więc następnego dnia wystartował z trzema kołami, które hamowały, nie z trzema kołami zapasowymi, tylko z jednym, bo nie mieli więcej i na tym etapie następnym po prostu odpadli z rajdu, więc nawet tutaj miało wpływ to, że po prostu to musi by się wszystko zgrać, żeby być na tej mecie. Jak Państwo słyszą, Kuby Przygońskiego słucha się fenomenalnie, można tego słuchać jednym tchem. Kuba, ale musimy dać Tobie też czas na to, żebyś złapał oddech. Poprosimy o Twój pierwszy muzyczny wybór, bo Sportowa Trójka pod Księżycem to audycja sportowo-muzyczna. Co wybrałeś na początek? Wybierałem piosenkę, którą lubię, Blockhead, i to jest Insomniac Olympics. Thank you. Wracamy do rozmowy z Kubą Przygońskim. Ciągle rozmawiamy o Dakarze 2021. Kuba, czwarte miejsce. Mówisz, że jesteś zadowolony. A czego brakuje ci, tak na chłodno, jak spojrzysz do tego, w tym Dakarze brakowało, żeby wskoczyć na podium? W tym roku na pewno brakowało nam po prostu większych opon, tak bym powiedział. Bo całkowicie inaczej by wyglądała rywalizacja, gdybyśmy od razu wszyscy mieli bardzo zbliżony prędkość samochodów i wszystko, bo inaczej się jedzie, jeżeli masz, prawda, większą stratę do kogoś przed sobą, a inaczej jedziesz, jak masz kilka minut, bo wtedy też presje mają dwie strony i dwie strony mogą popełnić błąd. Więc tego na pewno brakowało w tym roku, ale no tak po prostu też to są takie zawody, tak, na Dakarze co roku coś zaskakuje i w tym roku było na przykład to. A poza tym, no to cały czas to widać, że doświadczenie jest, że cały czas ta czołówka jest tutaj, no jesteśmy na mecie między samymi zwycięzcami Dakaru, o, tak to można porównać, więc wydaje mi się, że reszta, no to trzeba mieć szczęście, bardzo szybki samochód, który mieliśmy, był bardzo dobry i jechać. Samochód, no to jest być może najważniejszy element. Co jest jego sercem? Co jest czymś takim, o co drżycie w czasie wyścigu? No powiedziałeś, tutaj te newralgiczne były koła, ale nie wiem, może skrzynia biegów, no bo sobie z tym nie poradzicie na przykład w czasie usterki, tak? Albo może coś innego. W samochodzie tak naprawdę jest tak dużo elementów, tych czujników, sensorów, że w sumie to prawie każdy element może nas trochę wyeliminować. Wiele elementów jest zdublowanych, tak jak są podwójne czujniki tego, więc one się w miarę, nie wiem, jeżeli jeden się zatnie, no to czyta komputer z drugiego, ale to nigdy do końca nie wiadomo, bo wszystkie te elementy są przystosowane, mają odpowiednią ilość kilometrów, po których trzeba je wymienić i jeżeli tak by to wszystko idealnie działało, to by się nikt nie psuł. A jednak te samochody co jakiś czas coś się psuje. No, nie wiem, w tym roku był na przykład bardzo trudny odcinek po Kamelgrazie, po piasku, po wydmach, gdzie jedziemy po takiej, no można powiedzieć, pofalowanej pustyni z piachu, gdzie jest trochę wydm, ale tak naprawdę najwięcej jest takich kępek traw, w które uderzają koła, ten samochód cały czas podskakuje góra-dół i na pewno od razu wiadomo, że dostają bardzo mocno wtedy półosie, skrzynia biegów i wszystkie napędy. Generalnie samochody są tak stworzone, że cały czas trzymasz pełny gaz i się nie zastanawiasz, ale czujesz, że to tak jest na granicy możliwości jakby tego sprzętu. No i na przykład na jednym odcinku no dojechaliśmy do mety, wszystko dobrze, a na 300 metrów za metą urwaliśmy półoś. Więc jakby to mogło się stać, prawda, 500 metrów wcześniej, więc byśmy na odcinku musieli się zatrzymać i na odcinku byśmy musieli zmienić tą półoś, bo jedną mamy zapasową, co wiązałoby się od razu, nie wiem, tam z 15 minutami albo 20 straty i od razu sytuacja się zmienia. Więc te usterki się pojawiają, one wynikają często po prostu z bardzo trudnego terenu, bo na tym odcinku na przykład dzień wcześniej padał deszcz, więc te wydmy, ten piasek był taki ciężki, że jeszcze ciężej miały te koła mielić po tym piasku. No i już, i nagle po prostu psuje ci się to i musisz to zmienić, poradzić sobie i jechać dalej. Kuba, obydwaj z Darkiem jesteśmy sportowcami amatorami. Wiesz co, fascynuje nas to, jak ty się przygotowujesz fizycznie do udziału w Dakarze i jaki to jest trening, jak dużo czasu na niego poświęcasz, no bo też chciałbym, żebyś powiedział, ile godzin jedziesz dziennie? To jest ogromny wysiłek, prawda? To nie jest kwestia oddania dwóch równych skoków, które trwają po 3 sekundy. Tutaj nie chcę nikogo deprecjonować, ale u was to jest skrajne temperatury, no, cały czas presja. Wielka presja, ogromna koncentracja, ekstremalne zmęczenie. No i chciałbym też wiedzieć, ile, tak jak powiedziałem, ile śpisz i jak się regenerujesz może? O, bo to też jest kluczowe pytanie. 10 godzin dziennie jesteśmy w samochodzie, to przez 2 tygodnie jest na pewno tyle. Takim mocnym jakby, prawda, presji, no to jest około 4-5 godzin, bo tyle trwa odcinek i tyle musisz po prostu wytrzymać, jechać maksymalnie szybko jak możesz. Tętno, jakie na przykład mam w samochodzie, jak jest trudny teren, chociaż nawet tak czasem nie jest trudny, tylko po prostu chyba głowa też wtedy mocno pracuje, więc to tętno z tego wynika, to dochodzi do 170-175, więc masz takie mocne tempo biegowe tak naprawdę. Więc pewnie, tak jak patrzyłem, średnia jest około 130-140, dochodzi tam do 170, więc to taki długi trening biegowy na pewno. Ja dużo biegam, bo lubię biegać. Bieganie jest fajne, wygodne i tak naprawdę wszędzie można biegać, więc przez cały rok tak naprawdę biegam około, no tak nie wiem, 35 tygodni, 35 kilometrów tygodniowo, czyli to jest tam te dwa treningi, trzy treningi po 10-12 kilometrów średnio mi wychodzi. Oczywiście tam jest interwały po schodach, do góry, z górę, z obciążeniem, bez obciążenia, sprinty, wszystkie wersje tego, żeby jednak być, mieć wydolność. Plus do tego trzy razy w tygodniu, no ostatnie trzy miesiące przed Dakarem to tak naprawdę pięć dni w tygodniu jestem na siłowni i ćwiczę siłę, żeby jednak mieć siłę zmienić nawet ten bieg, bo ten bieg, który mamy w samochodzie, czyli tą skrzynię biegów, ten lewarek, to jest sekwencyjna skrzynia biegów, czyli to trochę działa tak, że rano startuję ze sprzęgłem z jedynki, ruszam i później już lewą nogę przekładam na hamulec, prawa jest od gazu, a biegi zmienia się bez sprzęgła, czyli po prostu 1, 2, 3, 4, cały czas jakby tą prawą ręką te biegi zmieniam i te biegi dosyć mocno wchodzą, czyli to trzeba jakby tak, załóżmy, użyć dosyć dużo siły, żeby ten bieg wszedł. Więc też ta ręka musi być silna, więc tak to wygląda pod względem trochę przygotowań, a regeneracja jest trudna na Dakarze, bo trochę często nie ma czasu albo nie ma trochę sił, więc mamy fizjoterapeutę, który robi, no w większości masuje kark, bo kark jest jakby najbardziej obciążony od uderzeń i tego, że głowa pracuje. Więc to jest regeneracja, a ze snem nie jest tak źle. Kiedyś było gorzej, na pewno na motocyklu, jak jeszcze wszyscy przygotowywali sobie roadbooki, no to wtedy tego snu było mało, a w tej chwili na Dakarze chodziłem spać o 10 i wstawaliśmy średnio około 6, więc to nie jest jakby, to nie jest źle. Nawet tak już się śmiałem z Timo, bo mieszkaliśmy w jednym kamperze, ja z tyłu spałem, on z przodu, że obydwoje mamy małe dzieci, że w sumie tak po tych dwóch tygodniach to można by powiedzieć, że może byliśmy bardziej wyspani niż w domu, więc to było na pewno fajne i od razu, prawda, wróciłem do domu, od razu tu już dziewczyny od rana w nocy przyszły w środku jedna, druga, więc od razu już rozbita noc, a jednak na Dakarze ten sen był stabilny, chociaż jest bardzo głośno, bo śpię w stoperach i co chwila jakiś samochód przyjeżdża, motocykl, ci coś spawają, ci walą młotkami, coś, więc ten hałas jest. Spać, tak? Trzeba. No trzeba, ja na przykład muszę w stoperach i wtedy to trochę wycisza to, co się dzieje, ale gdzieś tam mieliśmy ze dwa biwaki, gdzie staliśmy przy miejscu, gdzie się tankuje samochody, no to cały czas podjeżdżały tam te auta i to było tak, prawda, 3 metry od mojej jakby ściany, no i a każdy z samochodów czy motocykl jest głośny, no bo wiadomo, że jest głośny, więc to czujesz. Tutaj o tych sprawach rodzinnych sobie jeszcze porozmawiamy, jak to wszystko się przenosi, czy emocje faktycznie zostają w samochodzie, czy jednak dom i rodzina to odczuwają. Ale tutaj mówisz o 4-5 godzin potwornego wysiłku, ale to nie jest tylko wysiłek fizyczny, ale to, co powiedziałeś, głowa również pracuje. Czy ćwiczysz głowę, czy to też wymaga koncentracyjnych jakichś zadań, ćwiczeń? Dużo się mówi teraz o psychologii sportu. Tak, psychologia sportu na pewno... I o psychologii w sporcie. I w psychologii w sporcie. Na pewno jednym z elementów jest to, jak jesteś na odcinku, przynajmniej ja tak widzę, no to jest duża sztuka, żeby po 3 godzinach utrzymać koncentrację po prostu, bo jest po prostu za długo to trwa. I ja mam na pewno taką technikę, że jak czuję się w momencie, w którym jakby tracę tą koncentrację, że jakby widzę, że nam spada tempo, no to zaczynam na przykład powtarzać jedną cyfrę sobie w głowie i wtedy głowa ma bardzo podstawową informację. Ale jak to wygląda? Jak to brzmi w twoim No głowie? Mówię sobie, nie wiem, powiedział mi Timo, nie wiem, tam 200, to powtarzam 200 w kółko cały czas. Taka mała mantra. Tak, i po prostu cały czas powtarzasz i wtedy po chwili głowa jakby sama się koncentruje, a jakby jedziesz cały czas bardzo szybko. I później jakby już o tym zapominam, o tym 200, ale jakby już jakby znowu wracasz do rzeczywistości, bo, no bo nie ma czasu jakby myśleć o tym, co jest na wakacjach, czy o jakiejkolwiek rozmowie, bo wtedy od razu byś wolno jechał. Więc to jest na pewno taki trening bardzo ważny już podczas samego ścigania. a psycholog sportowy i ćwiczenie głowy, no to to jest rozwój. Ja w tym roku przed Dakarem zacząłem w sumie pierwszy raz taką współpracę, bo do tej pory wydawało mi się, że jest to niepotrzebne, ale teraz szanuję i to bardzo pomaga. Zdradzisz, z kim współpracujesz? Czy nie chcesz tego ujawniać? Chyba nie muszę tego ujawniać. Pewnie, że nie musisz. Kuba, rozmawiamy o Dakarze 2021. Jesteś czołowym kierowcą na świecie. A wróćmy do początków twoich, do tego, jak się zakochałeś w motorsporcie, jak to wyglądało. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że jesteś człowiekiem spod warszawskich marek. Skąd w ogóle ta miłość? Do motorsportu, czy w ogóle do motoryzacji, to mój dziadek mnie pokazał mi motoryzację, czy samochody i w ogóle silniki, wszystko, więc tak naprawdę dzięki niemu to wszystko się zaczęło, gdzie ja na początku, jak byłem w klasie podstawowej, to w ogóle trenowałem pływanie, więc byłem w ogóle w abstrakcji, ale gdzieś tam ten motorynka, silniki się cały czas pojawiały, ale jakoś tak nie było jeszcze wtedy na to mądrego pomysłu. No i jak miałem 13 lat, zacząłem się ścigać tak naprawdę na motocyklu crossowym i od tamtej pory do tej pory, a tak jest w weekend cały czas się ścigam. Wtedy było trochę inaczej, bo zacząłem też na motocyklach crossowych, bo tu w Warszawie, czy w okolicach Warszawy, w sumie nie dało się według mnie za bardzo nic innego robić motoryzacyjnego, bo gokartowego toru nawet do teraz nie mamy tak naprawdę w Warszawie, ale dużo było pól, lasów, więc ten teren pozwalał. Wtedy był za to inny problem, bo miałem 13 lat, chciałem jeździć na zawody, ale nie miałem prawa jazdy, więc nie miałem jak się dostać na te zawody. Więc potrzebowałem, można powiedzieć, starszych kolegów, którzy mieli prawo jazdy, żeby się z nimi zabrać. No i tak naprawdę od 13-14 roku życia co weekend jeździłem na zawody. W sumie jeździłem sam z nimi. Tak to trochę wyglądało, bo mój dziadek był zaangażowany, ale nie jeździł ze mną, więc wspierał mnie mocno tutaj z domu. I tak naprawdę chyba od tamtej pory no, to się gdzieś tam pojawiła taka moja pasja, ale też chyba przez to, że robiłem to trochę sam, to mi na tym najbardziej zależało. Czyli jeżeli miałem za tydzień zawody, no to w sumie czy miałem ten motocykl przygotowany, czy nie, no to już to była moja sprawa. Więc też chyba ten, można powiedzieć, taki najtrudniejszy okres w rozwoju młodego człowieka przetrwałem właśnie na tym, że musiałem sam sobie o to wszystko zawalczyć i tak się to trochę zaczęło. Teraz chyba jest inaczej z dzieciakami, no ale też się trochę czasy wszystkie zmieniają. To kiedy ci się Dakar pojawił gdzieś tam na horyzoncie? Dakar się pojawił tak naprawdę trochę w momencie, jak Jacek Czacho czy Marek Dąbrowski pierwszy raz pojechali na Dakar, bo oni wtedy byli pierwszymi takimi osobami, które na Dakar pojechały. Też to były osoby, które gdzieś tam się pojawiały na zawodach, jak ja właśnie jeździłem na tych crossowych, więc miałem z nimi kontakt i widziałem, że można stąd pojechać aż tam. I wtedy gdzieś się pojawiał ten taki pomysł, że tam, nie wiem, 2000 rok, 2001, w którym nawet nie, to nawet nie był pomysł. To było coś takiego, że to było takie marzenie, że fajnie było kiedyś wystartować w takim rajdzie, ale w ogóle o tym się nie myślało. Ale później z latami, jak już byłem doświadczonym zawodnikiem, miałem tytuły mistrza Polski, jakby to się wszystko kierunkowało w coraz większy profesjonalizm, no to gdzieś tam chyba każdego motocyklisty, na pewno terenowego, marzeniem jest wystartowanie w Dakarze, jak nie w ogóle każdego w ogóle zawodnika motorsportowego na świecie. Zanim zapytamy cię o twój pierwszy Dakar, to jeszcze chciałem podpytać o Jacka Czachora i Marka Dąbrowskiego. Jaką rolę oni odegrali w swojej karierze? No na pewno chłopaki tutaj, ten pierwszy krok, to był bardzo duży krok, który z nimi zrobiliśmy, bo oni mi pokazali Dakar, oni w ogóle pokazali wszystko, ale tak naprawdę też wielu zawodników z Polski, oni jakby nauczyli tego Dakaru. Później jeździliśmy przez kilka lat razem i było tak, że ja jakby przez to, że byłem młodszym zawodnikiem, to zacząłem szybko jeździć, więc gdzieś to się uzupełniało, że ja im przekazywałem już moje nowe jakby odczucia na temat jazdy. I to fajnie zadziałało, wydaje mi się, bardzo. Co jest takim bezpiecznikiem, że się jednak zwalnia? Że się przesiadasz do samochodu, a nie ciśniesz motocykl do skutku? Nie zwolniliśmy, tylko jedziemy na pewno szybciej, ale na pewno... No... Ale w trakcie jazdy są takie chwile, że... Oczywiście, trzeba trochę zwolnić. Tak to trochę jest. No ja na pewno w 2015 roku miałem super poważny wypadek, bo złamałem kręgosłup. 3 miesiące leżałem, było tak, można powiedzieć, na styk mocno. I to był na przykład u mnie taki sygnał, że spróbuję wsiąść do samochodu, bo na pewno samochód jest bezpieczniejszy, a mam potężną wiedzę tą dakarową. Wiem, gdzie jest pustynia, wiem, jak wygląda, wiem, jak się nawiguje, wiem wszystko z motocykla. Więc ten samochód dawał jakby taką kolejną szansę na ściganie. A też na motocyklu, na Dakarze tak wytrzymać, nie wiem, wydaje mi się, że tak 6-8 lat to jest długi czas, bo motocykle naprawdę są trudne, są niebezpieczne. Nie wiem, mam kilka poważnych kontuzji, gdzieś tutaj ponacinaną mam skórę pewnie z 5-6 operacji, które przeszedłem. Więc później w pewnym momencie tak już widzisz, że okej, to jest do tego poziomu doszedłem, to się dało zrobić i chyba już to wystarczy. Trochę tak jest. Poza tym to chyba tak jest, Kuba, w życiu, że tak jak w Wabanku mówił Duńczyk do Kwinty, że wraz z wiekiem spada zapotrzebowanie na ryzyko, a rośnie popyt na święty spokój. Pewnie też się po tej kontuzji zorientowałeś, że czymś ryzykujesz bardzo poważnym, prawda? Pojawia się rodzina, ktoś, kogo kochasz. Oczywiście tak jest, chociaż nie można na to patrzeć w takim wymiarze. Jak się ścigasz, czy się przygotowujesz, no to nie patrzysz na to, że będziesz miał kontuzję, czy się wywrócisz, tylko chcesz zrobić to najlepiej. Najlepiej się przygotować, zminimalizować to ryzyko i być dobrym zawodnikiem, więc tak na to patrzysz, bo tylko to pozwala ci jechać szybko i na możliwe na granicy. Ale tak, w momencie, w którym zobaczyłem i ta kontuzja była bardzo mocna, oczywiście wystartowałem po tej kontuzji jeszcze na Dakarze, tylko już miałem trochę wolniejsze tempo i wtedy dopiero podczas tego Dakaru, na którym chyba dojechałem na 18 miejscu, coś takiego, czyli po złamanym kręgosłupie na motocyklu, tak zobaczyłem, że okej, jeżeli się uda wsiąść do samochodu, to wsiadam do samochodu i kontynuuję, a jeżeli nie, no to jakby już nie mam siły na to, bo też nagle taka 8-miesięczna przerwa, uciekają ci znowu ci zawodnicy, więc jeszcze więcej pracy musisz w to włożyć, żeby znowu ich dogonić. I to był taki przełomowy moment, ale wygląda na to, że to był dobry pomysł. Nam oczywiście jako kibicom pozostaje śledzenie różnego rodzaju niesamowitych zdjęć, filmów kręconych ze śmigłowców przez niesamowitych fotoreporterów, którzy wam towarzyszą na trasie. Czy masz coś takiego, że czasem po całym dniu przeglądasz sobie gdzieś tam Insta Story i patrzysz, Jezus Maria, co ja tu zrobiłem? To był błąd, źle najechałem na tę wydmę, że źle wszedłem w ten zakręt. Czy coś cię na przykład przeraża wtedy, kiedy się patrzy właśnie jakby z perspektywy trzeciej osoby? Zdarza się coś takiego? Oczywiście jest tak, na pewno jak się patrzy na te ujęcia z śmigłowców, z helikopterów, to wszystko wygląda tak łatwo. O, to mnie zawsze zaskakuje, bo później sobie wyobrażam, jak jedziemy, no to naprawdę ten teren ze śmigłowca wygląda, taki jest zawsze spłaszczony, te samochody tak ładnie jadą, podskakują, a w środku po prostu ja w tym momencie robię 5 rzeczy na raz, uderza nas, mamy przeciążenie po kilka G, bo po prostu gdzieś tam coś dobija, a w śmigłowcu tak to się wszystko, można powiedzieć, dzieje, tak lecą te samochody. Na pewno jeszcze a propos śmigłowców jest fajna rzecz, że wydaje mi się, że być pilotem śmigłowca na Dakarze to jest chyba największy raj dla pilotów helikopterów. Bo tam te helikoptery po prostu, te co kręcą nasze ujęcia, mogą lecieć tyłem do przodu, mają niesamowite kaniony, między którymi lecą. Jest często tak, że my jedziemy, śmigłowiec leci tam, nie wiem, 5 metrów nad nami, tyłem do przodu, żeby oczywiście było fajne ujęcie, ale pilot na pewno ma z tego frajdę. I to robi wrażenie na pewno. Nawet w tym roku gdzieś był taki filmik, gdzie ten śmigłowiec leciał za blisko i leciał nad Kamazem. Kamaz podskoczył na jakieś muldzie i uderzył w tą płozę śmigłowca i na szczęście nic się tam nie stało poważnego. Śmigłowiec od razu poleciał do góry i się gdzieś tam wybronili. Więc Dakar to jest takie wyzwanie trochę dla... Nie tylko dla kierowców. To jest wyzwanie dla no oczywiście okay, pilotów śmigłowców, ale służb medycznych, mechaników, kierowców, fizjoterapeutów, bo każdy ma trochę inną przygodę przeżywa na tym rajdzie, tak, że nie wiem, no jesteś kierowcą nawet, czyli po prostu niby prosta rzecz, ale musisz codziennie te 800 km przejechać na inny biwak. Tam na pewno coś się po drodze dzieje, bo komuś się coś zepsuło, trzeba komuś coś pomóc, bo tu się opona przebiła, tutaj coś. Mechanicy całą noc pracują, cały dzień następny jadą. No piloci, medycy, fizjoterapeuci, każdy przeżywa na trochę swój sposób te zawody, ale na pewno wszyscy wracają na koniec no, szczęśliwi, ale też bardzo wymęczeni. Kuba, mówiłeś, że ten 2015 rok był takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o twoją karierę w motorsporcie. Zmieniłeś motocykl na samochód. Gdy byłeś przykuty do łóżka, to nie wierzę, że się nie pojawiały takie myśli, żeby to wszystko rzucić w diabły. Ja miałem od razu tak, że nie chciałem tego rzucić. Na pewno to chyba trochę wynikało z tego, że też trochę czułem, że jest szansa, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę i się no, wyleczę, ale od razu ja miałem taki cel, że nawet w sumie chyba po 2 tygodniach od wypadku, gdzie wróciłem należąco z Dubaju, tam z samolotem, tutaj karetką do domu, później fizjoterapeuta przez 6 godzin dziennie i to tak jakoś, no to był ciężki okres, ale gdzieś tam czułem, że jakby celem i tak jest to, żeby wsiąść na motocykl, jakby trochę zamknąć to, odciąć się, a później zobaczymy, co będzie. I ja tak do tego podchodziłem trochę. Oczywiście wiadomo, cała rodzina, że to już koniec, wszyscy zapłakani, wiadomo, to już nigdy nie będziesz jeździł, no ale jakby no, jak ja się wcześniej już ścigałem, nie wiem, tam 16 lat, no to nie jest tak, że to możesz sobie tak po prostu odciąć. To jest jakby, no to jest wielka pasja, też no ja jestem no, do tego bardzo przyzwyczajony, że tam praktycznie co weekend się ścigam i to inaczej jest trudno po prostu. No właśnie, jak wypadnie ci taki weekend po rajdzie, no wiadomo, że teraz pewnie musisz trochę odpocząć, ale jak odpoczywasz? To jest tak, że jednak musisz to robić aktywnie, musisz sobie dostarczać jakiejś adrenaliny. Widziałem jakieś takie deski surfingowe, coś się dzieje takiego, że jednak szukasz tych wrażeń. Jak nie na trasie rajdu, to gdzieś tam w inny sposób. Ja na pewno, tak, oczywiście gdzieś tam w ruchu zawsze staram się spędzić ten wolny czas, to tak, ale czy to będzie, nie wiem, pływanie, czy to będzie, nie wiem, skitury w górach, czy to będą na przykład, nie wiem, kitesurfing, to jest dla mnie taka prawdziwa frajda, ale tam nie ma jakby rywalizacji, bo to jest dla mnie chyba najbardziej jakby można powiedzieć męczące, co ci dużo energii zabiera, że ja jakby do tych wszystkich innych dyscyplin podchodzę bardzo luźno, czyli z wielkim jakby takim fanem i nie staram się w ogóle jakby rywalizować. Znowu rywalizować i czegoś tam udowodnić, bo jakby sobie udowadniam w innym miejscu, a tutaj mam po prostu frajdę i czasem się niektórzy gubią, dziwią, że ja tutaj tak nie dałem z siebie wszystkiego, przecież ja jestem tym zawodnikiem dakarowym, który nigdy się nie podaje, ale to jest balans po prostu. Tak, że już masz tak dużo tych elementów tej rywalizacji, że tu już po prostu nawet nie chodzi, że mi się nie chce, tylko jakby no nie czuję potrzeby, żeby musiał dawać z siebie tutaj wszystko. Chociaż teraz tak patrzę, że inną dyscypliną jest na przykład bieganie, w której jak wkładam dużo pracy, to jednak jak już ja idę na zawody biegowe, to tam pobiegnę, aż po prostu zejdę. No, triatloniści mówią zawsze tak, że tą częścią ich dyscypliny, gdzie można najwięcej urwać i poprawić, jest bieganie. Także jakbyś, wiesz, kiedyś planował triatlon, to... No tak, pływanie mam dobrze opanowane, bo ta technika pod tam... Na rowerze też zasuwasz podobno. Na rowerze też by się dało. Pływanie, z tego co wiem, dla osób, które jakby nie trenowały, jest taką najtrudniejszą dyscypliną. Bieganie też. Na pewno kiedyś bym chciał, bo to też gdzieś tam bym sobie może to... Ale wtedy, jak znowu, tak jak już teraz patrzę, bym musiał to zrobić tak jak trzeba, czyli tu bym się zapisał, bym atakował basen, bieganie, rower, żeby mieć po prostu osiągnąć taki wynik. Ale... Musisz to skonsultować z żoną, wiesz, bo jest mnóstwo rozwodów przez to. No właśnie, dlatego staram się te wszystkie poszczególne, dodatkowe takie sporty, ale bardziej takie dla fanów, właśnie nie angażować się tak na maksa, bo to później wiąże się właśnie z potężną ilością zaangażowanego czasu, a jakby tego czasu nie jest wcale tak dużo. Zwłaszcza przy 2 małych córkach. Kuba, kolejna krótka pauza, kolejny twój wybór muzyczny i wracamy do rozmowy. Dobra, to niech będzie utwór The XX Basic Space. Znam ten utwór znakomity, gramy go dla Kuby Przygońskiego. Wracamy do rozmowy z Jakubem Przygońskim. Kuba, wracamy do twojego pierwszego Dakaru. Jak ty go zapamiętałeś? Rok 2009. Jak zapamiętałeś, bo musiały być dla ciebie przygody pozytywne, negatywne. Jaki cel w ogóle sobie założyłeś przed tym pierwszym Dakarem? Pierwszy Dakar był, można powiedzieć, podwójnym Dakarem, bo już miałem wystartować w Dakarze w 2008 roku, ale go odwołali. To było bardzo tak naprawdę przykre. Ale może suma summarum też dobre, bo było więcej czasu, żeby się przygotować, ale pierwszy Dakar 2008, idę spać dzisiaj, motocykle już czekają w parku maszyn, jutro rano wstaję, odwołane. No to tak przykro. Więc był cały rok dalej na przygotowanie, no i w 2009 roku startuję pierwszy raz w Dakarze, ale już jestem troszeczkę doświadczonym zawodnikiem, bo gdzieś udało się wystartować na pustyni w Abu Dhabi, więc coś już wiem. I celem oczywiście jest dojechać do mety, bo na pierwszy Dakar po to jedziesz i nie da się inaczej pojechać na pierwszy Dakar niż dojechać do mety. Nie ma żadnego zawodnika na świecie, który jechał z innym celem na pierwszy Dakar niż tylko dojechać do mety, bo to tylko jest wcale nie tak łatwo i jest to duże wyzwanie. Zaskakuje ci na tych zawodach wtedy wszystko, że jadą wszyscy bardzo szybko, że jest